け fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる生き残ってやる。 3年後にとてつもなく恐ろしい2体の殺人マシンが現れる。未来から来た少年の言葉に戦士たちはそれぞれ新たな修行を決意していた。超えてやる悟空を戦闘民族サイヤ人の王。 powodzenia, Yamsza. Vegeta intensywnie trenuje. Grawitacja go nie przeraża. nie do wiary. Nie powinnam siedzieć bezczynnie, gdy ziemi grozi atak straszliwych potworów. Na pewno będą niszczyć wszystko, co stanie im na drodze. Nie wolno spoczywać na laurach. Bulmo, odkryłam nową cukiernię. Pieką pyszne ciasteczka. Czyż nie są śliczne? Wyglądają smakowicie. Chciałabym być taka niefrasobliwa jak ty. Humor ci nie dopisuje. Chyba wiem dlaczego. Złościsz się, ponieważ Vegeta i Yamcha nie mają dla ciebie dość czasu. Nic podobnego. Nigdy nie spotkałem kogoś równie szalonego jak Vegeta. Coś mi tu nie gra. Słucham? Próbuję pokonać prawo ciążenia. Nic go nie powstrzyma. Wciąż prosi mnie o nowe przyrządy do treningu. I wiesz co? Robi z nich marmoladę. Wcale mnie to nie dziwi. On uwielbia walkę. Bądź dla niego miła. Uważam, że jest uroczy i sympatyczny. Myślałam, że wolisz Songa. Songo jest bardzo uprzejmy, lubię go, ale uważam, że Vegeta ma w sobie coś tajemniczego. Trudno mu się oprzeć. Jest bardzo odważny, nie boi się wysiłku, jest nieugięty. Przyznaję, że Songo ma wiele zalet, ale czuję słabość do Vegety. Tak, tak. Musiało się tak skończyć. Mówiłem mu, że to niebezpieczne. O nie. Mam nadzieję, że żyje. Myślałam, że zginąłeś. Co ty sobie wyobrażasz? Zupełnie oszalałeś. Zburzyłeś mój dom. Słyszysz mnie? Przeszkadzasz mi. Odejdź. Nie pozwalasz mi trenować. O czym ty mówisz? Jesteś ciężko ranny i nadal chcesz trenować? Rana jak u barana. Nic mi nie jest. Jestem kosmicznym wojownikiem, najsilniejszym i najodporniejszym. Żeby tego dowieść, muszę się doskonalić. Rozumiem, że chcesz udoskonalić technikę, ale wszystko w swoim czasie. Zachowaj rady dla innych. Vegeta. Diabelska błyskawica. Tato! Ataku. Co ci jest? Za wolno się ruszasz. To cud, że przeżył. Normalnie powinien już nie żyć. Nie powiem, kosmiczni wojownicy to wyjątkowe istoty. Biedny Vegeta, musi go bardzo boleć. Ty, kaszalocie, pewnego dnia będę od ciebie silniejszy. Dlaczego? Nie rozumiem. Dlaczego? Dlaczego nie mogę go złapać? Pewnego dnia zostaniesz liderem superwojowników. Nikt nie będzie mógł się z tobą mierzyć. Zaraz po urodzeniu poddawani jesteśmy ocenie naszej siły ciosu. Słabszych wysyłamy na planety zamieszkiwane przez niegroźne istoty. Nie rozumiem. Książę Vegeto, zostałeś wybrany. Masz wszelkie predyspozycje, by zostać wielkim wojownikiem. Będziesz z pewnością najlepszym spośród kosmicznych wojowników. Przejdziesz do legendy. Znam twoje możliwości. Masz wszelkie dane, by być najlepszym. Należę więc do elity. Jestem lepszy od Songa i udowodnię mu to. Jestem najlepszym kosmicznym wojownikiem. Je suis le meilleur guerrier de l'espace! Koteczku, może potrenujemy gdzie indziej? Dobra myśl. Ostrożnie, nie przemęczaj się, jesteś jeszcze chory. Na twoim miejscu poleżałabym jakiś czas w łóżku. Przestań się o mnie troszczyć, nudzisz mnie. Mówiłam, żebyś uważał, ale nie chciałeś mnie słuchać. Chcesz młodo umrzeć? Milczysz, ponieważ wiesz, że mam rację. Potrzebujesz odpoczynku. To zalecenia lekarza. Zapomniałaś już, o czym mówił Tronki? Nie zapomniałam. Pamiętam doskonale, ale mamy czas. Całe 3 lata. Kiedy staniesz na nogi, poćwiczymy razem. Bądź miła, zachowuj się tak, jakbym nie istniał. Quand Kiedy za 3 lata zjawią się potworne cyborgi, Ziemię ogarnie koszmarny chaos. Żeby do tego nie dopuścić, nasi bohaterowie intensywnie trenują, ale tak naprawdę nie wiedzą, co ich czeka. 運転なんぞ人造人間を倒す役には立たんぞ。 次回ドラゴンボール Z 免許改善、悟空の新たなる試練。 お父さん、お母さんと車でお買い物に行くって本当？